tu beli veo, u nedelju svet će ceo oko tebe da se okrene. Kada shvate da se nisi udala za mene. Subota je dan čaja, a nedelja pokajanja. Pokajanja i plakanja. Subota je dan čaja, a nedelja pokajanja. Pokajanja i plakanja. Pokajanja i plakanja.